على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. گزشتہ درس میں اللہ مالک کی توفیق سے بدکاری کی سنگینی اور برائی کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں پانچ باتیں عرض کی گئیں، اور اس کے بعد بات یہاں پہنچی کہ اللہ مالک نے صرف برائی سے منع ہی نہیں فرمایا بلکہ انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے بہت سی تدبیریں عطا فرمائیں. اللہ کریم نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تدبیروں کو کھول کھول کر انسانوں کے لیے واضح فرمایا، اور اگر ہم انسان اللہ کے فضل و کرم سے ان تدبیروں کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے ہم اور ہمارے گھر اس برائی سے پاک ہو جائیں. ہمارے محدود وقت میں آج کے درس میں جو تدبیریں اللہ کی توفیق سے عرض کر سکوں گا وہ کروں گا. سب حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ ان تدبیروں کو ایک ایک کر کے میرے ساتھ انگلیوں پہ شمار کرتے جائیں، اور جو ان تدبیروں کو تحریر کرنا چاہیں وہ تحریر بھی کریں. اس برائی سے بچنے کے لیے بیسیوں تدبیروں میں سے پہلی تدبیر سورہ النور ہی میں آیت نمبر 32 میں اللہ مالک نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلام اور لونڈیاں جو ان میں سے نیک ہیں ان کا بھی نکاح کرو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرمائے گا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ فراخی والے جاننے والے. توجہ فرمائیے، اس برائی سے جو کہ انتہائی سنگین ہے اور کچھ ہم گزشتہ درس میں سن چکے ہیں، اس برائی سے بچنے کے لیے بہترین تدبیر وہ نکاح ہے. اس برائی سے بچنے کی بہترین تدبیر نکاح ہے، اور اس نکاح میں جتنی رکاوٹیں ہیں اہل ایمان کو چاہیے ان رکاوٹوں کو دور کریں. اور عام طور پر بڑی رکاوٹ معاشی تنگدستی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مال و اسباب نہ ہوگا، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ کے ہاں کیا کمی ہے، اللہ فراخی والے جاننے والے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کھول کر امت کی رہنمائی فرمائی. امام بزار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج النساء یأتینکم بالاموال، توجہ فرمانا، عورتوں سے شادی کرو، کیا ہوگا، وہ عورتیں مال لے کے آ رہی. عورتوں سے شادی کرو، وہ عورتیں اللہ سے مال لے کے آ رہی. اور یہاں ذرا یہ توجہ بھی فرمائیے، اور میری بہنیں اور بیٹیاں بھی نوٹ کریں، بد نصیب ہمیں یہ طعنہ دیتے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں سے شادی کرو، وہ اللہ سے رزق لے کے آئیں. عورتیں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و برکت کا سبب بنیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خیر و برکات کے بارے میں امت کو خوب آگاہ فرمایا. امام بیہقی ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج الاب فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي، جب بندہ شادی کرتا ہے تو اپنے آدھے دین کو پورا کر دیتا ہے. اب باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈر جائے. تو نوٹ فرمائیے، اس برائی سے بچنے کی ایک انتہائی اہم اور ہماری گفتگو کی پہلی تدبیر کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی، بچیوں کی اور امت اپنے جوانوں اور جوان لڑکیوں کی شادی کریں. مجھے کہنے دیجیے، شیطان نے ہمارے معاشرے میں خرابی کے لیے جو باتوں کو بہت زیادہ رواج دیا ہے کہ تعلیم کے نام پر ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کی تاخیر کر دیں، کیونکہ کسب ایسی بات ہے، یہ بی ایس سی کر لے، ایم ایس سی کر لے، ایم بی بی ایس بن جائے تو پھر کیا ہوگا. لوگوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمدردی سے، اپنی سمجھ کے مطابق، غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، اپنی سمجھ سے جو دو چار لفظ پڑے ہیں اور جو زندگی بسر کی ہے، انتہائی خطرناک اور تفکر سوچ ہے یہ، کیوں کھوکھر صاحب، ہمارے سب سے زیادہ بزرگ یہاں کھوکھر صاحب، کھوکھر صاحب میری بات غلط ہے ٹھیک، پوری انشاءاللہ دیانتداری چڑھ کر کوئی بھائی، کوئی بہن اپنی بچی کی شادی کو اس وجہ سے مؤخر نہ کرے کہ پڑ جائے. میری اور آپ کی بیٹی اس کے لیے سب سے اہم، اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں ایمان عافیت کے بعد شادی، اتنا پڑ جائے کہ بعد میں شادی کے قابل نہ رہے. کیا فائدہ اس پڑھائی؟ کوئی ایسا ظلم اپنی بچی پر، اپنی بہن پر، اپنی عزیزہ پر نہ کر رہے. تدبیر نمبر دو، جب بھی شادی کریں لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کریں یا لڑکی کے لیے، جو اسٹینڈرڈ ہو، جو معیار ہو وہ کیا ہو؟ وہ دین. لوگوں توجہ فرما، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اور سوال رب کی قسم آخرت کی خیر جو ہے اس میں دنیا کی بھی خیر ہے. بچہ ہو دین والا، بچی ہو دین والی، اس کے بعد جو باقی باتیں دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، خاندان دیکھیں، جو چاہیں دیکھیں، لیکن جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے، آخری سب سے اہم بات ہے وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو المرأت لأربع، بچی کی، بچی کا انتخاب، بچی کا نکاح چار اسباب پر ہوتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بچی کا انتخاب چار وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حق و نسب، اس کے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں تو کس کو چن، دین والی کا انتخاب کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا؟ غور کرو، اگر اللہ نہ کرے آنے والی بہو، آنے والی بیوی نیک نہ ہو، دائیں بائیں جھانکنے والی ہو، تو اس کے حسن و جمال کا کچھ فائدہ ہے؟ بات کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اشارہ کرتا ہے، بڑے حسب و نصب والی ہے، اونچے خاندان والی، اندر تقویٰ نہیں تو ہے معاملہ ٹھیک، بڑا مال ہے اندر دین نہیں، اب یا چوکی دار بن کے بیٹھا رہے یا بے غیرت ہو جائے. اور بچے کا انتخاب کریں تو وہ کس بنیاد پر؟ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تقالوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فرمایا جب تمہارے پاس رشتہ طلب کرنے کے لیے وہ آئے جس کا دین اچھا، جس کا اخلاق اچھا، اور میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں یا سمجھتا ہوں، جس کا اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا، مخلوق کے ساتھ معاملہ اچھا، تو کیا کرو، ازوجو ہو اس کو رشتہ دے دو. اور فرمایا اگر تم نے ایسے نہ کیا تو فتنہ بپا ہوگا اور زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا. لوگوں ہم یہ فساد اور فتنہ دیکھ رہے ہیں، بچہ ہو امریکہ میں بس ڈالروں والا، خواہ اس کی اس سے پہلے، اب کیا کہوں اس کے بعد شرم آتی ہے، ڈالروں والا ہو، گرین کارڈ والا ہو، پھر اس کے بعد جو گھ گھر گھر ماتم بپا ہے, لوگ جانتے ہیں, بڑے ڈاکٹروں والا ہے, لیکن بیوی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. پہلے پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کر رکھا ہے, ایسی باتیں کہ نہیں. مرو تعلیم کیا, مرو مالدار, لیکن آنکھوں کا گندا ہے. ہے فائدہ میری بیٹی کو اس سے جس کی آنکھیں گندی ہیں, اس کو بیٹی دینا, بیٹی پر ظلم کرنا. اور توجہ فرمائیے, یہ باتیں کوئی نئی نہیں, ہم جانتے ہیں لیکن جان کے بھول جاتے ہیں. اگر دونوں میں سے ایک گندا ہو تو اس کی گندگی کا اثر دوسرے پر بھی پڑے گا. ہم سورہ النور کی یہ آیت گزشتہ درس میں سن چکے ہیں, اجانی لا ينكح الا زانیا او مشرکا وقوانیت لا ينكحها الا زانیا او مشرکا وحکم ذلك علی المؤمنین. فرمایا جو بدکار ہے وہ شادی کرے گا بدکار عورت سے یا مشرکہ سے, اور جو بدکار ہے عورت اس سے شادی کرے گا یا بدکار مرد یا مشرک. اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, گندے لوگوں سے شادی کا کرنا یہ اہل ایمان پر حرام. وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ اسی بارے میں کچھ مزید تدبیریں اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کو ہمیشہ ہمیشہ اس برائی سے پاک رکھے, اور ساری امت کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. یہ تدبیریں کچھ چلائیں یا کل اور درس ہو؟ انشاءاللہ کل بقیہ کچھ تدبیریں عرض کرنے کی کوشش کی جائے.